kulu haja, lazimi kun chap chap. If you want me, lazimi kun chap chap. If you want me chap chap.